أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دي زنب القباحت ذكر قيد أهل كتابه شاغت تولي دا مخگر زولي دا اتباع دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا چه داو گورا دا هر نبینا الله دا لوز غسته ہو چه کتاسو موجود وے او اخری پیغمبر محمد رسول الله راغے تاسو د کتابونو تاسو د رسالت تصدیق کوي نو تاسو په ایمان خامخا راوړی او د هغې امداد به کوئ او هغې ټولو اقرار کړی و چې اقرار نه او بیا هم دا ظالمان لګي او د هغه د تابعدارۍ نه مخړی دا لوز الله دلته ذکر کوي. اصل کې قرآن کریم کې د ډېرو لوزونو تذکره شته. یو هغه میثاق دی هغه لوز دی چغه تا عام لوزوی او دا په عالم الارواح کې الله د ټولو ناغستره د ټولو روحونو نه دغه سوره اعراف کې براشي اوسل دعا یا کې چا لستو بربکم الله د ټولو نه دا تپوس کلو چا یا زستا سورب نیم د ټولو وی بلا ولی نه ته زمون رب کنه یو سړی وی چې ما ته خو پته نشتا چې ما دا خبره کړی دا په تاسو دوه کال مخکې پته نه لګین کده نه تپوس کو چې تا د تیر لوی اختر په ورځ باندې سار مال سویل انا غیر دي چې ما سویل دا خو لا لوی خبره ده که د پرونی خبره ته پوس د نو کوم بستانه یې ری بستانه به یې او الله خپل کتاب کې وی تاسو کړو دا اقرار او دویم هغه میثاق دی چې الله د ټولو انبیاو نه اغسته دی چې تاسو به دعوت کوئ خلقو ته به تبلیغ کوئ د الله احکام به رسوئ هغوی به د الله دین ته رابلی احزاب کې وراشي ومایات کې وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا دا غلوز دی چې الله د ټولو انبیاءونو غسته دی چې الله د الله دین برسوي نو دریم هغه میثاق دی چې الله د ټولو انبیاءونو غسته دی په حق د تصدیق د آخري رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لکه د آیات کریمه کې ذکر کړي او دلته دا بهترین تفسیر دی اگر چې یو تفسیر دلته دا او چې دا هر نبی ته الله په خپل دور کې ویلی و چې ته یو بل پیغمبر راشي نو ته به تصدیق کې لیکن غوره قول او بهتر هم دا و دا لوز کله الله د علماو نه هم اغسته و لکه د بني اسرائیلو د مولانو نه اغسته شو آل عمران کې یو سل اووه اتیا کې را روان دي چې و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الله وی کله چې الله لو زغسته و دا کسانو نه چې کتاب وته ورکړل شوی دی مولانا علما چې خامخا به تاسو بیان کوئ خلقو ته د دې کتاب او نه به پټوئ نو دې دغه خلاف وکړه نه فنبذوه وراء ظهورهم په دې مقام کې بل اتفاق دا لوز چې الله اخلي نو دا هر نبی نه اغسته دی چې تبا د محمد رسول الله تایید کې دا عمل ګرځیا بکې دا نصرت بکې کله ته موجود وي وغه راغې وایز اخذ الله او کله چې واغست الله میثاق النبیین لوز مضبوط د انبیاءونه میثاق عهد موثق بالحلف ته وي کنه هغه لوز چې مضبوط شي په قسم چې لما آتیتکم من کتاب چې هغه چې در کوم تاسو ته د کتاب نه و حکمت او د علم د دین نه د پوهې د دین نه حکمت مراد دی فقه فی الدین دغه نه مظهری وي یا علم دی د الله د اسرارو ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي نو لتؤمنن به خامخا ضرور و ایمان راوړی پاغو ولتنصرنه خامخا به ضرور امداد کوئ داغ لام د تاکید رستنون تاکید سخیلا فدوارو سیغو کی لتؤمنن و لتنصرن کی نو قالا اللہ ورطو فرمائل اقررتم آیا تاسو اقرار کوئے و اخستم على ذالکم اسری او تاسو قبلوئے پا دغ شرطنو لوز زمان پا دی شرطنو زمان لوز قبلوئے قبلتم عهدی جلالینوی على ذالکم دغ شرائط چمارت ہوئی اللہ جل شانو ہوئی چې پیغمبر راشي تصدیق کوونکې دی خام خا به تاسو ایمان وړ امداد دی کوئ نو قالو اقررنا دې ټولو وی مونږ اقرار کړی دی مونږ اقرار کوو نو قال الله وتو فرمایل فشهدو نو بیان کوئ د دې وانا ماکم من الشاهدین او زم تاسو سره د بیان کوونکو نه یم زم بیانوم حافظ ابن کثیر دلته نور مفسرینوم تفصیل کړو د علی رضی الله عنه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د ټول صحابه قول نقل کړو چې ما باس الله نبی من الانبیاء الا خذ عليه الميثاق لئن باس الله محمدا وهو حي لا يؤمن به ولا ينصرنه الله جل شانو یو نبی من در علی گلی د انبیاء او نه مگر دا چې لوځ دې غستر ک الله محمد رسول الله را ولېګو نو دی با ایمان روڑی پاغا دا غیم داد بگئی او آمرا ہوا این یا خوز المیسا قالا امتی او دا حکم و تکلو چی دا خفل امتنام دا لوز واخلا چی لئین بو عیسا محمدا وهم احیا لیؤمنن به ولینصرن کنبی علیہ السلام مبعوث شو دی جوندیو نو دی با خام خوا پاغی ایمان روڑی و امداد دیکی دا هر نبی نا اللہ دا لوز اغسط دے او هر نبی تیویلوی چی دا خفل امتنام دا لوز واخلا فر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلاۃ اللہ وسلام علیہ دائما الى یوم الدین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم د ټولو انبیاء او اخری نبی تعالی صلاۃ و سلام دی پاو همیشه تر قیامت او هو الامام الاعظم الذي لو وجد في اي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعه المقدم على الانبیاء كلهم ولهذا كان امامهم ليله الاسراء وكذا هو الشفيع في يوم المحشر حافظ ابن كثير وي چې نبی عليه السلام هغه امام اعظم دی لوی امام چې هغه د پاسه بل امام نشته هغه په کوم عصر کې موجود شي په کومه زمانہ کې هغه طاعت واجب دی په ټول انبیاء مقدم دی ها ار دی وجنه د ټول انبیاء الله امام جو کړو د معراج پښپ باندې چې دالی روحونه حاضر کړی دی نبی عليه السلام ولې امامت ورکو ها او شفیع هم دی پر روزی دا محشر باقی دلتا آغا تفصیل دا کل دی چکو دا نبی علیہ السلام و سلام پا دے امت کی رستو نبی را روان دی عیسیٰ علیہ السلام چا اللہ بے دا اسمانو را کوزی ناغب هم دا نبی علیہ السلام تابیداری کی مکلف دی پا دی خوا او دلتا آغا حدیث را نقل کل دی نور مفسرین هم لو کانا موسیٰ حیین لما وسعہو اللہ اتباعی که موسی علیہ السلام ژوندې نو زماره تابعدارین علاوه په بل څه نقل کړی دی که موسی علیہ السلام هم ژوندې شي زماره تابعداری وکیل به خلاصيږي او عیسی علیہ السلام چې راشي هغه هم د نبی علیہ السلام په دې شریعت باندې عمل کوي مکلف دی ښا عدلته یو بل حدیث ابن کثیر راوړل دی به سند او کم کسان چې د عیسی علیہ السلام د ژوند نه انکار کوي چې هغه ژوندې نه دی مړ دی ناغی داغی نا دلیل نیسی چی لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیینی لما وسعهما الا اتباعی که موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دوارا جوندیوی نظما دا تابدارین بغیر پا بلس نخلا سیدو ویده دینا دا پتاو لگی رچی عیسیٰ علیہ السلام ام مردی وی حدیث بے سند دی مون بے سند دو خیر کنا تاسی خمو فسیرین دیر بے سند روایت روڑی تبو تا گوری نا سرستر گی اللہ نی در کڑی دغه وجه رچی مونگو آئی ورزے که بدا تحقیق کے دا سند څنګه دی دا د مرزایان او قادیانان او دا کسانو چې منکر دي د حیات د عیسی علی السلام نه دایي دلیل نه دی امونږ له جواب کو چې تدې روایت ته ګوري چې به سند دی ناغه وشل روایت ته ولې نه ګوري چې هغه سند ولې دی چې پایې کې دا د بخاری د مسلم د ټول احادیثو د کتابونو روایت په صحیح سندونو را نقل چې عیسی علی السلام ژوند دی د اسمانونو کې دی او د قیامت نمخ کې برازي نه ته ولې نه ګوري او د قران او نصوصو ته ولې نه ګوري چې دا به سند روایت راخلي اصل کې صحیح روایت دا دی چې لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباع عیسی پکې نشته خوشته کنه دنیا کې دا چې خلک چې غي ظلم کړل او غي نبی له سلام باندې دروغ ته پلي دي ښا به سند روایت دا ډیر دي اپ دې امت کې شیاطینو چې هغه اصل کې سبایان د يهودو مشن غي دا دا کو چې دا ایمان والا په ستوري طریقه باندې گمراه کی ناغيو لګي د وځي د احادیثو ته کار وې په دې احادیثو کې ځکه هم محدثینو جانچ پړتال کړلې یو دور داسې و چې مامون بادشاه دې او په دې کې اوتن باندې دا داو شوا خلکو په گواهی وکړه چې د دروغ احادیث بیانې په دروغ سندونه ولې جوړې ده زانه چې ما ته پلان کې ویلې دغه ته پلان کې پلان کې پلان کې بیا وګوره پته نه لګي او دا د ډېر جریان خلکو ښا مولا قاری رحم الله علی کلی دی یا نورو امام احمد ابن حنبل او یحیی ابن معین دا دواړه داسې دي چې لوی محدثین دي ادا سی وای چې په احادیثو کې د غرونو غونته مقام لري ا امامان دي اغي دواړه ناستو په دې کې اوتن راغي جمعات کې بیان شروع کو ا چې کله خبره خپل ختمه کړه دروغ وي نه په اخر کې وي ها قضا سمعت من احمد و ابن معین داسې ما د احمد نوری دي لیدو داسې ما د یحیی ابن معین نوری دي لیدو د یحیی ابن معین امام احمد ته داسې کتل ویدا ته بیان کړل نه نه مالی دي نه د حدیث نو نه ده ته تابو ته بیان کړی څه لکه خبر نه مده نو زه خو نه اورم ورګه ته پوښتکو چې څنګه خلک کوار شو نو قال ولا قال ورته له ګدري کا سلام کلام یو کوم ځای نه راغلی پلان یې نو ویدا حدیث چې تاسو بیان کړه ته چا بیان کړل نه وته احمد ابن حنبل او یحیی ابن معین نه وته ګوره دا احمد ابن حنبل دی زه یحیی ابن معین نه ده ته حدیث بیان کړل نه ما بیان کړل رقم نه راغله نه وته ګوره چالاکی ښه په په دنیا کې اواز ته احمد ابن حنبل او دا یحیی ابن معین دی قسم په دې ما رسولو نه سیوالی دی دی ما وی د سلون اسی والی دلی دغه احمد ابن حنبل دمر ظالمان او جریان وغه مامون لراوست مخه ته ول او درو وی داغه سړی نه غوته وی تاغه سړی چې په محمد رسول الله دروغ جوړه وغه ته نسبت کوي پیغمبر رو ویلی دی هغه فرمایلی دی هغه وی او دی وی وجه اثر ول او نه او خاندل وی ته مال اثر وای خو هغه سلور زرو احادیث زره بس کوي جماعت خلکو په جبو کې نه باسي دی هغه وته سوی هغه وته و ظالما و د الله دشمنایا ادو والله تا پته نشته چې بده امت کې الله داسې کسان پیدا کړی دي د احمد ابن حنبل د یحیی ابن معین د سعید القطان د عبد الله بن مبارک وانت کسان چې ستا یو یو حرف برالي ډیران ته دیولي داسې خلق الله پیدا کړی دي امت کې ښا او دا حقیقت چې هغه محدثین ډیر لوی قربانې کړی دي خنن داغي کتابونه مونږ ته پراته دي او داغي تحقیقات مونږ ته پراته دي نو مونږ په هغه فیصله کوو چې حدیث ضعیف دی او حدیث کمزور دی حدیث موضوعي او په دنیا کې داسې خلق او دا ډیر تیر شوی دي چې غي دا لبه جوړې کړې وي ښا ظلم کوو زیاتې کوو دا فرد اور کیو قران کریم دې مقام کې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوي چې غا واجب الطاعت ته ګورې لنډه خبره خدا پاک دې کې چې داغه حدیث صحیح او په صحیح سند تا تر ورسي چې په صحیح سند را ورسي دو نو بس دا خبره پوره زموږ د پاره ځکه موږ ایمان په پیغمبر راوړل دي ببل چې موږ راوړل ذکا الله جل شانی فشهدو د دې بیان بکوي ګوره خلق ته به وای او زم تاسو سره دې بیان کوونکو نه ما نو فمن تولا بعد ذالک نو چا چې مخ واړو پس د دینه د ثنا د نبی له سلام د تابعدارین ان اطاعت هاذ النبی نو فاولائک هم الفاسقون نو دا صفاتونو علا خاص دي دي پورا فاسقان کامل فسق کدل تر فسق درجه د کمال مراد د چ کفر دی المتمردون فی الكفر فسق اعتقادی چې وته وي هغه کفر دی یو فسق عملی نو مسلمان هم کله کله فاسق کی دي شه خودل ته فسق اعتقادی مراد دی لکه الفاسقون وي او بعد ذالک کی اشاره ده معنی بعد المیثاق یا بعد الاقرار یا بعد الشهاده پس د اقرار نه پس د لوز نه پس د شهادت نه بیا هم یو سړی لګي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام او تعمیل نه کوي هغه چې کوم دین خلقو تراول دی هغه پس نزی نه دی کامل فاسق دی الفاسقون پورا فاسقان دي باقی د فسق اسباب تاسو ته مخکې تیر شو ما ویلو کنه چې قران کریم کې لس اسباب د فسق ذکر دي ښا چې پای کې یو سبب دام دی چې اوسړه د پیغمبر د تابعدار نه مخ ګرځي نو دا پوره فاسق دی دا سبب د فسق دی لکه نور اسباب هم شته دا الله په فیصله باندې عمل نه کول او غنه منل دا الله په خبره حکم نه کول فیصله نه کول مائده کې براشي هو سلوي کې مل لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دارنګ منافقت کول توبه کې براشي وش پته کې ان المنافقین هم الفاسقون کفر کول سور نور کې براشي 55 کې ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون دارنګ مسلمان خزی یا مسلمان سړی باندې تهمت لګول د زنا سور نور کې براشي سلور آیات کې والذین يرمون المحصنات اخره پوری ولا اخر کی وی اولائک هم الفاسقون. نشبغم کاتب تو منشی ته zarar ورکول چې غلطه وینا ولیکي یا لیکل غشان دینه کوي چې څنګه تاغه وي بقره کې راضی 200 ادوات یا کې چې ولا یضار کاتب ولا شی وین تفعلوا فانه فسوق بكم تاسو تیر شی. نو هم شریعت بدلول د الله دین بدلول لکه بقره نه 50 کې تیر شیو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دام سبب د فسقو نو اتم د الله په دین کې هلي کول او دا اعراف کې براشي وصل 15 پیته کې فلما نسوا ما ذكروا به انجن الذين انهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. دا کوم کسانو چې دین بدلاو الله یوشن حکم را لګلو دی لګیدو او پای کې حلی ملي کولې او په دې طریقې د احکامو د شریعت خلاف کاو دا فاسقان دي. نو نه هم یو سړی د غیر الله په درگاونو ولالي کوي منخت کوي ناغه براشي یا قسمت معلومی په غشو سره دا هغه بار کې مایده کې درې مایات کې براشي او مازو به حال النصب وان تستقسموا بالظلم ذالکم فسق دې تم فسق ویلو. اخیری لسم یو سړی علاله کوي او پاغه وخت کې قسم د الله نوم ناخلي دام پورا فاسق دی انام کې براشي او سړي ویش کې ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هغه سروه ونه خوره چې اوسړي لاله او پکسته په د الله نوم نه یاد کړي او چاړي راخلي دا انه لفسق دا ګوره فسق دې مقام کې دا سبب ذکر کو چې فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اف غير دين الله يبغون آیا نو سیوا د دین د الله نه طلب کوي بل دین د خلق دی جوړ د الله دین نه خوخه چې پاغه فیصله نه کوي او د نبی له سلام تابعداري نه کوي بل دین خوخه دی. اف غیر دین الله يبغون او دا خو قانونو چې دا کم کسان چاغي د دې دین نه علاوه بل دین پسې تللی دي نو چره به داغه نه قبول نشي او من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چره به قبول نشي اوله اسلم او حال دا چې داغه تعبیری هغه د گردن نهاد دی هغه تا غاړه کی خودن کی دیون په سماوات ولر دی هغه څوک چې په اسمانونو په زمکه کی دی تو او هغه کرهن ک په خوشی او ک په نا خوشی ک په خوشی او ک په نا خوشی ایمان والا په خوشی باندې د الله حکم ته غاړه کی دا او کافر مجبور دی کنه اسنګ مجبور دی کافر چې سم په دنیا کې کوي هغه کفر کوي کاغه نور د دنیا څخه کارونه کوي خوب کوي څخه کار کسب کوي دا ټول الله لیکلي دی هغه ته مجبور دی چې غشان وکړي دا الله هغه کوم تقدیر چې لیکل شوی دی دا غبره کوي دا غنه خو دې خو کیږي خو نه کنه یا چا وی دا په یوم المیثاق باندې خبره وا چې تو عن وکرهن چا وی دا کرهن مراد دا دی کارهین به سیف کافر باندې مسلمان تور کیږي چې منه غره کني کپره دلوام او چاوی د کرهن نه مراد دار چې کله کافر مری کنه نو په دغه وخت کې چغي وایي چې ایمان تر اعظم ایمان تر اعظم خدا به له خبره چې قبليږي نه او چاوی دا چې کله په دې سختی راشي او تکلیف پر راشي نه د استقرار په وخت کې دی الله ته چغي وایي کنه لکه تاسو ته براشي سورې یونس کې فزار کیبو فل فل کې دا الله مخلصین له الدين کله چې دی په کشته کې سوار شي او په دې باندې سخت حالت راشي نو بیا الله ته چغي وایي کنه اغه خو بیا مانی کنه خو په مجبورۍ یو منه نو که په خوشی او که په مجبورۍ او الیه یرجعون او غتبا پیش کړی شي دا خلق یو تیم را روان دی چې دا ټول په داغه دربار کې غته مخه ته ولاړی قل آمنا بالله راشه تذکرہ وکړه د دین د الله چې دی یو شیخه چې راشه زما عقیده وره وره لکه بعض اوقات کې بدی وی یره تا خپل عقیده ذکر نه کړ کنه خپل عقیده عوام متواضح کنه چې تاسو عقیده ده زما دا عقیده ده کنه قل وای ورته آمنا بالله ایمان راوړې مونږ په الله او ما انزل علینا پاک کتاب شرا لګلې شهر په مونږ باندې او ما انزل علی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او پاک کتابونو شرا لګلې شهر په ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام باندې والاسباط او په اولاد داغي باندې او ما اوتی موسی او عیسی او پاغی چور کړی شو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام تا والنبیون من ربهم او نور انبیاء او تا د طرفه د رب د دینه زمون په دې ټولو باندې ایمان دی مونږ دا ټول منو او تاسو دا سینې کدی کی تاریخ دی پاغی کنه تاسو کو ظاهر کې په تورات یا په انجیل ایمان لره نو دا قران نه منه دا پیغمبر نه منه لا نفرقو جدائی نکو مونگا پا ایمان روڑلو کے باینا احد منهم پمین زہیچ چاکی دا دینا پٹولو زمونگ یو شان ایمان دے او نحن له مسلمون او مونگ یو خاص اللہ تا اخلاص کون کی اتاسو خدا سے نئے کر تاسو خو اللہ دا آغا احکامو تا گردن نهاد نئے او اغت چې اخلاص کوون کې خصوصه موحدي کنه نو زجر ورغی او تخفیف ورغی چې ګوره تاسو اسلام دین پرې خو دو بل دینوم اختیار کو دا الله قانون پرې خو دو بل قانون تم غاړه کې خو دا نو دا بچرتم قبول نشي او اخرت ته ګوره تاوانی دی او ما یب تغی غیر الاسلام دینا او دې رب تم مخ کې سره دادې چې دا مخ کې آیات کې ذکر شو چې قل آمنا دا اسلام دی کنه او دا اسلام الله قبلی اکر دین علاوه استابل عقیده وا الله غنه قبلی و من یبتغی غیر الاسلام او سوک چی طلب کوي علاوه د اسلام نه دینن بل دین فلن یقبل منه نو چره به قبول نکړي شي دا غنه دا دین اصل کی تمیز کنه چې یو سړی چی طلب کوي علاوه د اسلام نه په لحاظ د دین سره منه بل دین طلب کوي علاوه د اسلام نه دین نه ځکه ویل دی چې مخالفت اصل کې په دوه قسمه یو دا چې د اسلام نه علاوه چې کوم لار اختیار کړی دا ناغه د دین نه وي بلکې مخالفت صرف د جهالت د وجې کې ناغه دلته نه دی مراد نو دوی هغه چې هغه ته دین وي لکه يهود او نصارا مبتدعين چې غیر اسلام خلاف بل قانون دی او بل خبره دا غی ته دین وي نو دلته دا د قسم سره مراد دی ځکه دین انټکه ذکر کړه چې دین ورته وي علاوه د اسلام نه بل څه شی دی هغه ته دین وي نو فلن یقبل منه نو چری با قبول نکړی شي ددنه چری با قبول نکړی شي ددنه دنیا کې هم ظاهره ده چې دین اسلام د پرېخې دی نو مسلمان چې پراشي او دا غو زور شي نو ولا یا کفرې وي یا به نسی قیدی کوي به یا په ټیکس لګي او آخرت کې خو خود نه قبلیږي لن یقبل منه او هو فی الاخرة من الخاسرین او دی با په آخرت کې د پورا تاوانیانو نه ای اخرت کې پوره تاوانی دی او تباہ کیږي وا دا ځکه دنیا کې چې کوم لار اختیار کړی واغه د خساري وکنه دین اسلام دا څه و چې هغه سړی د خساري نه بچ کړي او دا غین علاوه چې کوم دین دی او کوم قانون دی هغه سړی خساره کې شي نو د اخرت کې بر تاوانیانو نه او پوره تاوانی به ښه الخاسر کامل خاسر کامل تاوانی مخکې تشریح تیر شوی و د خسران اسباب هم تیر شوی چې ګڼ اسباب دي پای کې یو سبب دام دی یو سړی لګي او د الله قانون پریدي او د بل قانون داخلي دا الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري نه کوي او بل یو تن پس روان دي بل یو دین پس روان دي بل یو قانون پس روان دي غي ته غاړه خې دا پاغه مین دي او غه خو کوي نه دی ګوره خاطر دی ښه ته توانی دي او خو بیا بل قباحت ذکر کوي ښه بیا ته ګوره وایز اخذ الله میثاق النبیین او کله چې واغست الله واده مضبوط الله اوس مضبوط د انبیاءونه لما آتیتکم من کتاب و حکمت چې هغه چې درکوم تاسو ته د کتاب او د پوهې د دین نه ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته پیغمبر استاد د الله مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی دا هغه څه چې تاسو سره دي لتؤمنن به نو خامخا ضرور به ایمان راوړی په هغه ولتنصرن او خامخا ضرور امداد بکوی داغو قال اویل ورطا اللہ اقررتم آیا تاسو اقرار کوی واخذتم علا ذالکم اسری او تاسو قبلوی پا دغ شرطنو لو الزما نو قالو دی طولو ویلیو پا خبل خبل دور کی اقررنا اقرار کو مونگا قالا اویل ورطا اللہ فشهدو نو بیان کوی دادے مناری ہوتے پا خبل خبل دور کی دے او انا ماکم من الشاہدین او زم تاو سخد بیان کو انکو نیما فمن تولا نو چاچ مخوال او دا تابدار دا دی پیغمبرنا بعد ذالکا پست دا غی لوزنا یا پست دا غی اقرار دا انبیاؤنا فولای قوم الفاسقون نو دا صفتونو والا خاص دیدی پورا نا فرمانا خاص دیدی پورا فاسقان کافر اف غیر دین اللہ یبغون آیا نو سیوا د دین دا اللہ نا طلب کئی دا خلق بل دین او لہو اسلم او حال دا چی دا غطا بیدی من فی السماوات والارض اغا سوک چی پا اسمانونو کی دی و پزمکا کی دی توان و کرها کپو خوش آلی و کپو مجبوره و الیه یرجعون و اغا تبو گردولی شی دا خلق قل تو آیا آمننا باللہ ایمان راوړل موږ په الله تعالی باندې او ما انزل علینا او پاغه کتاب چې را لګل شوی دی موږ ته او ما انزل علی ابراهیم او پاغه چې را لګل شوی په ابراهیم علی السلام او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او په اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم الصلات والتسلیمات باندې ول اسبات او اولاد دا غي او ما اوتی موسی او عیسی او پاغه چې ورکل شوی موسی علی السلام او عیسی علی السلام تا والنبيون ونور انبياء من ربهم ده طرف درب داغینا لا نفرقو منگا جدائی نکو پا ایمان روڑلو کے بین احد منهم فمینز ده حچا کی ده دینا ونحن له مسلمون ومن يخاص اللہ تا اخلاص کو ان کی ومن يبتغي او سوک چی طلب کئی غیر الاسلام علاوہ ده اسلام ندینا پلحاظ ده دین بل دین نفلن يقبل منهو چره با قبول نکلی شی داغنا وهو فی الاخرت من الخاسرین او دی با پا آخرت کے دا پورا تاوانیانو نئی